mati. Ngene kian laki jatuh ing ati, ora nahan, ora nahan. Yen ditahan, biayaan tansah kelingan deki pipine. Mesem mesem piso piso jantungan. Nesu pindu nyawane sing ora nahan.